sallam ci ñaari yoon bokku gu ñëk gi mom moy ni mom abdullah abbas moy bayam te abbas abdul muttalib moy bayam naniki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah moy bayam abdullah abdul muttalib moy bayam ci kaw lolu abdullah ibn abbas ak muhammad ibn abdullah sayyiduna muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam ñom ñaar ñom ñoo bokk benn mam bi nga xamantene mom mo jur seen ñaari bayyi kon loolu ci kaw loolu mbokko la gu jëk gi ñaarelu mbokko gi manam kom ñom ay doomu bayyi lañ ñaarelu mbokko gi mom moy bi nga xamantene mom lañu la wax sank ci digënté manam ak maymunata radiyallahu anha te maymunata nek ki nga xamne mom lañu wax moy zawjun nabi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ming koy tak ci juroom bennelu at bi ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci lako tak mu nek soxnam bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu je tak mu yaay maymunata radiyallahu anha ardaha waja'ala 'ala al-jannati masaha wa ma'waha nga xamantene jigen ju tedd la won ku bax la won ko xamantene da dan ligeyal borom keurum radiyallahu anha nga xamantene ci jigen ñi gëna tedd la bokkon nga xamantene bokk na ci ñi nga xamantene ñom ñoñu jangal lu beuy ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam granaka ginnaw ya aisha ta ga hasata radiyallahu ta'ala anhuma akum muslima man nañ ni yaay maymuna ta radiyallahu anha mo ñu upp lu ñu netali ci ay mbir ci kër ñu yenen mok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana naka lañu dundé motax yaay maymuna ta radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom bimu ñëw barata la tudon barata mom moy nit ko xamantene ku bax la mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko soppil sotur wi te nga tuddu maymuna maymuna ta moy ko xamantene barkem dafa fess del yaakar nañ ak barke ci mom te deug la yaay maymuna ta radiyallahu ta'ala ra tamit ginnaw gi nonu la mel daanaka tur wi soppi gim ko soppi daanaka dafa delu wat rek ci teranga gu mag manam ndax dafa jappone ni tur gogu tur bi nga xamne moy baraka manam da fay tag bopom mu daliko nak kon nak soppil tur wo bu tuddu tur wo xamne da ngay ci tagge sa bop comme ni nga xamantene non la ko mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di waxe nenañ rew mu nek dafa fekk ne sheytaane daf leen di jaare ci li nga xamantene loolu lañu gëna bëgg wala fofu la seenu ciagante jaare bu amna yeen rew fi mu leen di jaare mom moy di leen di jaare ci ni muy soppé seen tour yi wala ni moy daf leen di dañoo comme ko ñoom dañoo sagal teet xamuñu atay diine yi lu ci ëpp bu boba nak day fexé bañu dag seen tour yi manam ku nekk sa tour wi nga tudd ñu diko dag nga xamantene manam ku tuddo Omar ñu nan ko Omzo wala ku tuddo Lamine ñu nan ko Limzo wala bok ko xamantene Mustafa la tuddu ñu nan ko Tafa wala bok ko xamantene ak yu deme ni ki non te yoy nak da fay tax comme li Imam An-Nazifi rahimahullah moy Muhammad ibn Abdul Wahid An-Nazifi bok ci jumu radiyallahu anhu bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy manam kilifa ci kilifa tariqa bi bo dekkon te Maroc bok na radiyallahu ta'ala anhu arda neena li nga xamantene mom la ñi sheytaane def moy bi mu gisee ni nit ñi buñu amé ay tour yu rafet ak ay tour yu bax loolu daf leen di wal ci seenu mbax te day waral seenu texé mu daldi fiir mom sheytaane daldi ñew ngir nak yaqal leen texé gogu non mu daldi dindi fexé ba nit ñi mu duggal ci seen xel ne nañu soppi seen tour yi nañu koy gattal ak wala nañu wax lo xamantene daldu bokku tour yi suko defé nak nit ñi ñoom seen legi nak mu daldi leen di xañ yiw wu mag wi nga xamantene mom lañu amal loolu nak motax kepp ko yello na ci kepp ko xamantene borom xel la bu tuddé Babacar bu nang ko ko wax babs bu tuddé neneen bu nang ko ko gattal aw turum dedet wala aliyun ñu nan ko alu wala yu demé niki nonu abadan bu ko wala alhasan ñu nan ko alu alhasan mu nan ko alu wala yeneen ak yeneen yoy yep bu ko nang lolu bokul ci li nga xamantene am xel la nit ko xamantene dafa way te xam li nga xamantene mom mo nekk ci mbiri bu waru ta nang lolu abadan yal nañu yalla samuti musul nit ci pexe bu sheytane ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am ño xamantene nak ni nga xamantene non la len sheytane di jare mom moy comme ni nga xamantene tamit mom la wax manam mom moy dañuy nekk comme ni nga xamantene tamit non la ko ibn al-hajj waxe ci al-madkhal rahimahullahu ta'ala non la ko ci teerum bu am solo bobu rahimahullahu rahmatan wasi'a ibn al-hajj nak mom dañ koy faral di tuddu rahimahullahu ta'ala serign la ci al-hafiz ibn hajar rahimahullahu manam mom dafa wax ne li nga xamantene mom moy ñen ñi dëkk yi tamit li sheytane li nga xamantene mom la leen fi leen sheytane di jaar mom moy def len di beugulo ay ngeenel bu ko defé nak ñu len di tuddulo ay turu ngeenel nan yeen ni han nan la ay Abul Fadl ak ay tur yo xamantene dal day tax manam day tag dalen di tag wala Shamsuddin han wala yu demé non ay jantu diine loolu mo taxone Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nga xamne Yahya la tuddon Yahya An-Nawawi Ibn Sharaf An-Nawawi mom bu fekente ne mom daf daan bañ kuko wax Muhyiddin mune kep kuma wax Muhyiddin balu maloko mom musuko nangu ci dundum Muhyiddin mais mu nekkon dakantelam ndax dafa wax ne diine ji dundu na ba nopi la dafa soxla kuko dundalat ngeen makoy dakantel nan ma ya dundalat diine ji dedet manam man li nga xamantene nonu la tuddu moy Yahya deden ma waxe Yahya sama dakantel mom moy Abu Zakaria radiyallahu ta'ala anhu ardaahu waja'al al'ala aljannatu maswaahu wa Imam An-Nawawi kon rahimahullahu ta'ala lol la don nonu la don bañ musuko nangu ci dundum daf ko don bañ da ci don xulo sax bumako kenn waxati lol la dan wax lol mom manam lol yep day manam motax nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimu fekke yaay Maymunata radiyallahu ta'ala anha tuddu baratun mom moy jigen ju bax ni muneko dedet lol nak aw tagla bul tag sa bop tuddal wala tuzak fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa alquran neena bu len tag sen bop yalla mom moy ki nga xamne mom mo xam manam moy gëna xam ki nga xamantene mom moy kiko ragal kon nak muradu changer tour bi niki nonu la tamit amé ño xamantene bu ñu biñu ñëwé da fay changer sen tour comme ko xamantene dafa tuddu harba manam aw xare mu tuddu ko salim ko xamne nitu jamm la manam muradu sop tour wala ko wala bok mu dem ci dekk wala bok mu fekk comme ni nga xamantene manam nonu ngay gis ku tuddu aw tangor har muta da tuddu ak tuddu ko al bard manam ak seday niki nonu tamit manam ak yu mel non ni lolou mom motax masalan tay mu ñew tamit fekk madinatul munawwara ala sakina afdalu salatu wassalam mu tuddon yasrib moy suuf so xamantene dafa gent moy suuf so xamantene dafa bekor yenente bi sallallahu alayhi wasallam da di koy tudde tayba kon lol manam moy ala kulli halin li nga xamantene dal mom lañ ci namone mom moy yaay Maymunata radiyallahu ta'ala anha yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo soppi won turam muné kon mom yaay Maymunata radiyallahu ta'ala anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamantene nak mom mo doxone ak takki gi mom mo tud moy Abu Rafi' radiyallahu ta'ala anhu arda kon mom muné mom yaay Maymunata radiyallahu anha mom mo ñu takkal teunkel ñu xam xol bu baax yag setlu ki nga xamne moy sangi sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non la nekké ci riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala musnadam mudadi wax ni kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ghtasala lil janaba mudan wada wudu al janaba wala bak ghusluhu lil janaba ci benen riwaya wala bak wada'tu lahu wala ci benen riwaya comme ni nga xamantene non la nekké ci aya sahih Imam Muslim ak sunan Imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhima mudan adnaytu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jegejelna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ti nek ni non tamit ni nga xamne non la nekke ci sahih Imam Al-Bukhari wada'tu tegalna li rasulillah ndal ñel nawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam wudu al janaba manam ndox nga xamantene mom la ndoxal janaba bi niki nonu tamit non la nekké ci yeneen riwaya na sababtu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam comme nu nekké ci sunan imam at-tirmidhi ak ibn majah rahmatullahi alayhima manam sababtu sotil na li rasulillahi ndel nawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wudu ghusluhu min al-ghusluhu al-janaba manam ndox mi nga xamne ndoxum cangay la min al janaba bi nga xamantene mi ngi tukke ci sababu janaba manam fi nak jëfëndiko gi nga xamantene mom la jëfëndiko baat bi ne wadu'a manam moy ndoxam japp lay tek ci ciosan ndax ndox wadu mom moy ndoxal japp comme al wudu mom moy li nga xamne mom moy ndoxal ndox mom moy japp gi ci jëm bopam moy al wudu at tahuru mom moy ndox mi nga xamantene mom lay def mom lañuy jëfëndiko ngir lab niki nonu tahuru mom moy ndoxal at tahuru mom moy lab gi ci jëm bopam niki nonu manam masalan su fekkantene dañuy wax al futur mom moy li nga xamantene mom lañuy wax dok futur manam moy dog le fait que nit ki di dog waye al fatur moy li nga xamne mom lay jëfëndiko ngir dog niki non tay manam masalan tay li nga xamne mom moy as suhur mom moy jëmmi xëdd gi amma li nga xamne mom moy as-sahur moy li nga xamne mom moy lek gi ñuy xëdde yoy yep manam kon forme bi bu fekente ne fa'ul mom moy mbir mi ñuy jëfëndiko amma li nga xamne mom moy fu'ul moy jëm mi jëf ji ci jëm mi bopam lool mom moy li nga xamantene mom mo leen différencier waye jëfëndiko gi nga xamantene mom la yaay maymunata radiyallahu ta'ala anha wa ardaha jëfëndiko fi daali jëfëndiko baat wadu'a manam li nga xamne mom moy ndoxal ñapp gi lool tamit li nga xamantene mom mo koy firi mom moy yeneen riwayat yi nga xamantene ghusl ho lay wax manam ndox mi nga xamantene mom moy ndox ñu mu wara sango manam niki nonu tamit mom ci benen riwaya ñew na ci ghuslan manam ak ndox ala kulli hal ni nga xamantene ghuslan moy ndoxum cangay ala kulli hal ni nga xamantene mom la ci nam mom leer na nekul lo xamantene dafa leunt ci xel yi manam kon yaay maymuna radhiyallahu ta'ala anha neena wadatu li rasulillah ci mëna tegal na ngir ñeel ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam ghuslahu wala wudu al janaba ndox mi nga xamantene ndox la muy jëfëndiko ngir sango ci sangu janaba lool motax su fekkentene daf ni wudu al janaba ndoxum janaba manam ndox mi nga xamne ndoxum cangay la ngir janaba manam lool manam ngir sax ndoxum cangayal janaba la manam kon boba da fay am luñu koy natale manam wudu al ghusl min al janaba la lool lañuy te lool lañuy natale manam ndox la mo xamantene manam ndoxum cangay la gu tukke ci sababu janaba lool moy li nga xamantene mom lool lay tekke waya amma li nga amma yenen riwaya nga xamantene ghuslahu ak cangayam mom minal janabati manam ndoxum cangayam minal janabati bu tukke ci janaba lol mom bu boba day dadi leer day nek lo xamantene dootul jarati moy am len lo xamne dañuy natale ci digeunte bi kon yaay maymuna radhiyallahu ta'ala anha nak wax ji nga xamantene mom la wax ne wadatu rasulillah tegal na ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam wudu al janaba ndox mi nga xamantene mom la wara mom lay sango ngir sababu janaba lolu da fay tekkel ci manam ni nga xamantene non la don topoto borom keureum ti de ñew diko jeelal diko di bayyi xel manam te borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne lolou du fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko ko laaj waye mom mo xor rek ba xamne jaaduna ci mu wutalu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndox mi nga xamantene mom lay sango bu ko defee mu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amé janaba mu daldi jël dem wuti ji ndox ji mom radiyallahu anha daldi dem wuti ji ndox daldi ko koy tegal yobul gogo ngir mu daldi mëna nak sango ci janaba bi li mom moy doxalun ñi nga xamantene mom moy jigeen ñu bax ni insha Allah ta'ala buñu tecc hadith bi dinañu tecc ci walu gogo insha Allah ta'ala ci yoyu mas'ala mune kon nak fa akfa mu dadi soti manam fa akfa mom amok afraha ñom ñoo nuro comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won bi nga xamantene mom lañuy jang jappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mom fa bat fa afraha le jëfëndiko won amma ki nga xamantene mom moy Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma mom fa akfa le jëfëndiko won waye waxon nañ ne la maana bi ben la fi tamit loolu lañu lay wax ndax ni nga xamantene tamit nonu na ñëwé ci reneen riwaya yi ma ngi ci nam bu riwaya bi nga xamantene mom mo nekk ci sahihu imam muslim rahimahullah mom dafa wax ne fa afraha manam kon dafa soti manam kon mom dafa jëfëndiko baatu fa afraha manam kon dafa soti manam kon yoy lol day tekkalene ben la manam mu ne kon fa akfa manam mu dadi kon soti bi yaminihi ci ndey joram manam kon loxo ndey joram li jeul soti ci ndox mi ci kaw manam dafa jeul li nga xamantene manam kon mom moy siwo bi wala bok ndax li nga xamantene mom la don sango mu dadi koy tek ci chamoy bi bu ko defee muy soti ci ndey jor bi bu soté ci ndey jor bi manam bu ko defé nak légui nak ginnaw ndey jor mu né ala yasarihi ci kaw chamoñ bi nak légui la koy mujjé soti bu ko defé marratay ni ñett yoon aw salasan ñaar yoon aw salasan wala ñett yoon manam kon loolu manam mom lay raxassé mom bu xol bu manam mom lay raxassé bu ko defé mu raxass loxoy ñett yoon comme ni nga xamantene nonu la nekké ci riwaya bi nga xamantene mom la nek mo nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala ndax dafa wax ne fa ghasalaka fayhi marratayn aw thalatha dafa raxas ñaari tenkami ñaari yoon wala bok ñetti yoon thalatha marratayn moy ñaari yoon marra aw thalathan thalathan nik mom tanwin bi nga xamne mom mo fi am manam moy mom day remplacer manam batu marrat manam thalatha marrat mu radu li nga xamne au lieu mu ne salasa dadi wax marrat nak mu dadi wax rek salasan bu boko lolu même maana bi la yor lolu tanwin bi mom lañu wax tanwinul ta'wid lolu mom moy li nga xamantene manam lolu nuhati manam ñuy jëfëndiko ci walu nahwi lolu xamnañ ko bu baax té lolu day wone ni baat bi ak moola manam ab nola baat bi bok na ci ni ñuy xamé ni baat bi ismu la tur la du verbe té du verbe té du té du haraf mom moy mu am tanwin ci ginnaw gi ngi bo xamantene tanwin bi ta'wid la manam kon lolu manam ngi mu am tanwin ci ginnaw lolu day wone ni ta'wid la lolu kon manam mom moy manam kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon ñaar yoon lay raxas loxo bi wala ñet yoon nena nak la ñewé ci riwaya yu upp ci riwayat yi mu nek ay siki saka waye siki saka gi nga xamantene mom mo am fi lolu nak siki saka gogu mi ngi joggé ci imam al a'mash rahimahullahu ta'ala mom mo siki saka ndax manam ndokon aw bi li shak la manam ngir siki saka la manam ne da fay raxas ñet ñaar yoon wala ñet yoon tekki wul ne da fay raxas leg leg ñaar yoon leg leg mu raxas ñet yoon tekki wul lolu de li nga xamantene mom lay tekki moy dama xamatul ba xam ñaar yoon la koy raxas wala ñet yoon li mom moy li nga xamantene mom la borom xam xamu hadisi rahmatullahi alayhim do jofandiko ci senu manute rahimahumullahu ta'ala nga xamantene duñu waxal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lo xamantene woor na len ni mbir mi ñom ni lañ ko xamantene ni lañ ko tekke ci ne lañ ko degge ci ni lañ ko jappé bu fekente ne jappu ñu loolu bu boba dañuy fexé ñu jëlé ay yenn waxti yenente bi ñu jëlé wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamne dañ ci sikki saka ñu leral talibé ne len ah man de ni la ko jangé won waye nak dama sikki saka ci nangam ba xam li loolu la wala li la waye duñu ñew rek di wax lo xamantene xamuñu ko wala lo xamantene leeru len loolu nak yello na ci kepp ko xamantene da fay top yoonu borom xam xam yi rahmatullahi alayhi mujjiko bobu la jikko di baña wax ci diina yalla bi luddul lo xamantene leer nako te xam nako te lool nek na lo xamantene lu ko woor la kon imam al amash rahimahullahu ta'ala sulayman ibn mihran al kahili al kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a neena kon marratay ni ñaar yoon la raxas loxom awwala bok salasan ñetti yoon li nak mom moy li upp ci riwayat yi comme ni nga xamantene nonu lañ ko ñëw won legi ni waye am ma li nga xamantene mom la baat bi ñëwé am ñëw na kon ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ci riwayat abdul wahid kon abdul wahid jël ko ci al amash mu daal nak mom dafa wax na marratan aw marratayn mun wala adri mun wa qala sulayman te mom ay al amash rahimahullahu ta'ala la adri aqala sala aqala manam ndax waxna manam mi ngi ci nam salim mi nga xamantene mom moy serignum mun salim ibn abul jahr rahimahullahu ta'ala bi nga xamne mom moy serignum mun aqala ndax dafa wax as-salisata amla manam ñettel bi wala waxnako wala waxuko kon lolu mom moy riwaya bobu lolu moy wanene kon ki nga xamantene mom moy ci siki saka deug deug ci riwaya bi mom moy al imam al amash rahimahullah waye nak li nga xamantene tamit manam mom mo mata leral tam mom moy ñewnu ci benen riwaya te mom moy riwayatu al fadl ibn al fadl bok manam bok tak al fadl ibn musa bi nga xamne mom lañu solo suñu hadith bi def waye ci benen riwaya bu nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah ta'ala batay bu ñew juggé nak ci ibn al fadl bi fa mom mu ne manam mom al amash rahimahullah mu jele ci al amash rahimahullah ta'ala mu ne fa ghasala kaffayhi mu ne salasa marratun manam mu raxas ko ñett yoon kon loolu mom moy tektale al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala mu ne ibn al fadl manam mom mu bok na ci ñu mujjé déggé ci al amash kon lolu li nga xamantene mom lay tekkele mom moy al imam al amash rahimahullah ta'ala daf ko woratul won motax su da netal daf nan man ñaar yoon la deg wala ñet yoon ginnaw gi nak mu fataliko xamne ndekete ñet yoon la deg mu dadi nak dogu ci na ñet yoon mom la deg kon lolu moy li nga xamantene manam kon lolu mom moy mom moy li nga xamne mom moy li gëna deugar kon bu boba bu fekkentene da ngay sangu farata da ngay raxas sa loxo ñet yoon du ñaar yoon nga koy raxas ñet yoon nga koy raxas te da ngay jël loxo ndey jor bi nga sotti ci ndox mi ginnaw manam bu boba nga raxas ndo ko ak chamoñ bi ngay sotti ci chamoñ bu ko defé nga raxas ndo lu ñet yoon niki nonu manam riwaya bi nga xamne mom la wax fi fa fa yaminehi bimna ala yasarihi amna ci yeneene riwaya mom ala shimalihi la wax manam moy chamoñam rek lay teki ndax dañ koy wax yesar diko wax shimal aw kon mune nak summa top nak rasala murad rahas farjo peum manam li nga xamantene manam rahas gi nga xamantene nak mom la rahas peum lol mom moy riwaya nim ko inde ni ci sahih imam al bukhari rahimahullah nga xamne daf ne summa top rasala mu dal rahas farjo peum waye li nga xamantene mom mom la ñewé ci sahih imam muslim rahimahullah daf ne adkhala yadahu fil ina'i dafa duggal loxom ci bir ndabli legui nak duggal bi mu duggal loxom ci bir ndabli nak neena nak summa top nak afraha motax bu boba ndabli da fay nekko ci loxon ci chamoñam bu boba ndabli ci chamoñ gi lañ koy tek suko defé manam ndox mi du wad di touru ci manam ngir mu gëna jekku ni mi tibbe comme loxon day joram lay duggal ci bir ndabli comme ni nga xamantene nonu la nekk ci riwaya bi nekk ci imam bi nekk ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah mu daadi wax ni dafa jugal loxom ndey joram no summa adkhala yaminahu fil ina'i manam top nak mu duggal loxo ndey joram ci li nga xamantene mom moy ndabli mu ne nak kon dafa mu daadi summa summa afragha bihi ala farjihi mun nak top nak mu dal dikoy soti ci kaw peyum manam waghasala bi shimalihi mun waghasalahu bi shimalihi mu dal dikoy raxse ak li nga xamantene mom moy chamoñ bi manam kon loxo ndey jor bi ci ngay jele ndox mi bu boba nga di ci soti waye nak loxo bi nga xamantene mom ngay raxse manam awray mom moy loxo chamoñ bi kon mom moy raxas comme ni nga xamantene lolu nak bok li nga xamne mom moy ciosanam manam ciosan bu mag bi nga xamantene manam mom la amé ci diiné mom moy de ndey jor mom mo gëna tedd chamoñ comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene daf nan wax nan kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yajibu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sopon lol di jeufandiko li nga xamne moy loxo ndey joram ci manam di tambale ndey joram sudan ci ak tankami manam sudan ci soldat lami niki nonu sudan peñew niki nonu ak labam bi niki nonu ci mbirum yeb waye lolou nak labam yi lolou tekkiwul ne masalan fini da fay jeufandiko loxo chamoñ bi ndax li nga xamantene manam comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci bi nga xamantene mom lañ doon mom lañ nekkon ci babul istitabati wa dukhulil khala'i bi nga xamantene mom lañ gissel ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith abu qatada radiyallahu ta'ala an bin allah yumsikanna ahadahu zakarahu bi yaminihi wa yabul wala yatamassah min al khala'i bi yaminihi wala yatanaffas fil ina' wala yumsikanna bu mu japp ahadum kenn ci zakarahu zakaram manam moy peyem bi yaminihi ci loxo ndey joram wo fek mom yabulu da fay tour ndox wala yatamassah mune bu mu nek ko xamantene day fomp min al khala'i ci bu tukki nekke ci wanabe bi yaminihi ci loxo ndey joram wala yatanaffas fil ina'i te bu muy noy di euf ci li nga xamantene manam mom moy ndab yi lolu yi hadith bobu biñ ci tolo gisoon nañ ni manam li nga xamantene mom moy bu fekkentene nit ci dafa wara tantu warul tantu wal niki non bu wara raxas sobe yo xamantene dafa nek ci ay awram wala bok mu wara laal loxum ak sobe bu boba ndey chamoñ bi lay jëfëndiko ndax mom moy li nga xamantene mom moy li gëna tedd te suñu ñaari hadith yi nga xamantene mom lañu junju sank manki na ma hadith ya Aisha ak hadith Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhuma bi da fay leral manam li nga xamantene mom mo aju ci bobu le mana ya kon yaay maymuna ta radiyallahu ta'ala anha muné kon nak summa top khasalam rahas farjahu payum laaj bi nak mom moy ndax pay bi rek mom lañuy rahas wala deet bu boba li nga xamne mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax ci mbir mi mom moy dañu wax ni da fay rahas pay bi rahas lepp lo xamantene manam ndax li nga xamantene mom mo ci tak mo xam manam man yubi la wala bok li nga xamne mom moy li tak jugé ci manam ndaw si manam jugé ci peuy ndaw si lool mom lañu wara raxas loolu nak ak lepp lo xamantene ak tak la ak tilim la wala ak salté la wala mu nek sobé loolu yépp manam kon bu boba manam wax ji mo xam ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala yi nga xamantene dañu japp ne man yu sobé la ak ñi nga xamantene dañu japp te ñom ñoy maliki ak hanafiya yi rahmatullahi alayhim ak ñi nga xamantene dañu japp ne man yu du sobé te ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom ñepp ñoy am ci ne dañuy raxas manam raxas gogu dañ koy raxas mo xam sobé la wala du sobé niki nonu ñi nga xamantene dañu japp ne li nga xamne mom moy toy yi jugge ci peuy ndaw si sobé la te ñom ñoy maliki ak manam wal ci hanafiye rasakh la wal ci shaf ci shafiye mu nek gis gis ci ñi nga xamantene ñom ñoy mu nek gis gis wala wax mu nek wax ci ñi nga xamne ñoy shafiye ak gis gis mu nek ci hanabilay rahmatullah alayhim comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ak ñexe des tamen moy hanafiye rahmatullah alayhim ak genn wal ci manam ci shafiye ci hanabilay rahmatullah alayhim manam nga xamne ñom dañu gis ne manam toy yoyu duñu sobe yoyu yep ñom ñep ñoy yam ci ne place bobu mom ala kulli halin dañ koy raxas té loolu manam raxas bi nga xamantene mom lañ koy raxas bala nga tambali leneen ci cangay gi loolu dafa nek lo xamantene dañ ko sopp té loolu manam li tax manam mom moy ni tak tak yoy nonu nga xamantene mom mo tak ci yaram bi mo xam salté la wala bok sobe la tax ci jëmm bopum yegg na ci degré sobe yépp tamit dañ ko wara raxas légui nak ci kaw loolu nak boba loolu motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di wax ne da ngay raxas kon ci kanam ak ci ginaaw ndax loolu manam liko dalé ci jumbax bu ci ombi ak fepp fo xamantene tak tak amna fa ci kaw yaramu nit ki mu rawati na bu fekenteene tak tak bobu wala tilim tilim bobu mën na téra ndox mi yegg ci kaw manam laal kaw yaram bi directement bu fekenteene mën nako téra mom boba dang koy dindi obligatoirement ba mu dess teunk yi nga xamantene mom lañu la waxon ta hanafi yi rahmatullahi alayhim def ko ni nga xamne biñu shar hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha leral lon nañ ko te mom moy masalan ko xamantene ligeyam motax comme ko xamantene mason la par exemple nga xamantene manam ciment bi da koy tak bay tak ci yaram bi wala pour ki wala ko xamantene ap manam pour lay ligey manam day defar mbur ak yu demene ke nonu ak ñooñu nonu teunk bobu ñu ci teunk ak ki nga xamantene mom moy jigen gi nga xamne mom jigenu ciet bu bes la manam ci bisub cietam ñoon teunk bobu mom malike rahmatullah alayhi ñoko indi ala kulli hal lolu waxon nañ ko ci jotta yi nga xamne ñoom ñoy wessu bi nga xamantene ñi ngi leral ana yeb ñoy farata ci cangay manam yan ñoy farata ci cangay wal farata ci hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha kon nak bi manam fi nak légi dindi ko kon nga xamanteni mom lañuy dindi lolu manam dafa nek lo xamanteni manam kon dañ ko wara dindi raxas gi nga xamne mom lay raxas kon ci liko dalé ci jumbax bi ba li nga xamanteni mom moy ci ombi kon lolu manam moy mom kon lolu dañ koy raxas kon mune summa top nak daraba mu daldi dor yata ho loxom bil ard ci sur ci awwala bok manam al alhaita fegg gi marata ni ñaar yoon aw salatan wala ñetti yoon waxon nañ ne la sik sak gi nga xamantene mom mo ci am ñu tuké won ci al amash rahimahullah waya ba mu dogo ci riwaya ibn al fadl bi nek sax imam al bukhari rahmatullah alayhima lool mom moy tektale ne ci anam gu leer ci ne kon ñetti yoon manam mom la ko def mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te lool mom moy li nga xamantene mom mo deppo nit mo xam ci manam raxas gi nga xamne mom la ñëk raxas loxom yi ñett yoon lool mom mo han ak mi nga xamantene manam moy raxas gi nga xamantene mom lay rax mom la doorat loxo bi ci kaw manam mom la doorat loxo bi ci suuf ci manam ngir gën ko sétal manam wala bok mu xoss ko ci peggu ci mur bi ngir wala manam wala bok lo xamantene dal dafa ñagas nga xamantene daf ci xoss manam li nga xamantene mom moy loxom ngir gëna mëna sétal mbir mi insha Allah taala dinañ ci ñew légui waya ala kulli halin nombre 3 bi le fait que mu koy def ñett yoon loolu mom moy li nga xamne mom mo deppo ak hadith Abu Hurayra bi radiyallahu taala anu bi nga xamantene bok na ci hadith ñu jëk gi ci suñu téré bi mom moy bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don wax naan wa idha istayqadha ahadukum min nawmi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalatha فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده من وإذا استيقظ بيو أحدكم كن تي من نومه تي أين لوم فليغسل رخص يده لخم قبل أن يدخل لولن جيتو مكو دغال في الإناء تي نبل ثلاثة نيت يون فإن أحدكم لور بور موي كن تي لا يدري خمول أين أنا فان باتت لفنان يده لخم manam bobu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nañ ko raxas ñett yoon niki nonu kon manam niki nonu buñuy japp tamit li nga xamantene mom lañuy jëkke mom moy raxas ko ñett yoon niki nonu kon fi tamit li nga xamantene mom lañuy def te lool mom moy li nga xamantene moy li gëna dëgër insha Allah ta'ala comme niñ ko waxe sank manam mom moy dañuy raxas loxo bi kon dañuy raxas loxo bi ñett yoon niki nonu fi tamit buñu raxasse loxo bi buñu raxasse nit ki bu raxasse peuyum manam bu boba ba pare tamit da fay dal di raxas li nga xam manam day jël loxo bi manam suma daraba ya dafo top nak mu door loxo bi bil ardi susi aw wala bok al hawita pegge ten ni nga xamantene nak non la ñëwé ci sahih imam muslim rahimahullah ak ni mu ñëwé ci sunu imam an-nasa'i rahimahullah mom moy daf na sama daraba top mu door bi shimalihi ci chamoñam lolu nak mom moy li nga xamantene moy li ragneeku ndax chamoñam mom la laalé won peyumti mom la dindé won tak tak yi ak tilim tilim yi ak sobe yi nga xamantene manam mom mo nekkon ci yaramam manam bu fekkentene mënuf nako natalé nonu waye comme niñ ko léralé won sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mom moy sangi sangi mom moy jëm ji nga xamantene dafa lapte tak tak ak tilim tilim duko laal mom moy ki nga xamantene dara luy sobe duko laal li nga xamantene mom moko laal mën nañ ni dal lo xamantene dal luñuy xeexlu la lo xamne mën na war nañ ko mëna dindi ak yu demé nek non waye tax bu tukke ci mom sax waruñu wara mëna jëfëndiko baat yoy ala kulli halin ni dal mom manam moy li nga xamne dal dañ koy dindi te mu nek lo xamantene mom dara du sobe sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam darang sobe comme ni nga xamne non lañ ko leralé won ci hadith bi nga xamne moy hadith bu ñëk ci buntu bi ma ngi na hadith abu hurayra radhiyallahu anhu ak hadith bi nga xamne mom moy bi mujju ci buntu bi nga xamantene mom lañu joggé batay moy hadith